أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أمثلة مضطردة neye denir؟ أمثلة مضطردة مادة وهيئة birbirine benzeyen sigalar. Maddeten ve heyeten. Maddesi harfleriydi. Fiilin harfleri. Nun, sad, ra. Nun, sad, ra. Heyeti, vezni. Nasara. Nasara, nasaru. Nasarat. Nasarata, nasarne. Nasarte. Nasartuma, nasartu. Nasarti, nasartuma, nasartune. Nasartu, nasarna. İşte bu. Emsile-i muttaride kaç sigadır? Fiillerin emsile-i muttaridesi 14 sigadır. Kaç sigaymış? 14. Bak orayı saydın mı? 14 tane siga var orada. Zira emsile-i muttaridede gaip, muhatap, mütekellim olmak haysiyetiyle, tamam mı? 3'e ayrılır. Emsile-i muttaridede gaip var mı? Evet. Var. Muhatap var mı? Var. Mütekellim var mı? Var. Gaip de müzekker müennes olarak ikiye ayrılır. Gerek müzekker gerek müennes. Bu da bak şimdi. Müfredi var. Tesniyesi var. Cem'isi olmak üzere. O da üçe ayrılır. Bu halde gaip için 6 tane siga var. Tamam. Müfred, müzekker, gaip. Tesniye, müzekker, gaip. Cem'i, müzekker, gaip. Müfred, müennes, gaibe. Tesniye, müennes, gaibe. Cem'i, müennes, gaibe. Kaç etti? 6. Peki, muhatap sigaları da 6 tane de onun var. Müfred, müzekker, muhatap. Tesniye, müzekker, muhatap. Cem'i, müzekker, muhatap. Müfred, müennes, muhataba. Tesniye, müennes, muhataba. Cem'i, müennes, muhataba. 6 daha geldi. Etti sana 12. Nefs-i mütekellimler de kelam kendisinden sadır olan kimsenin savtından, onun sesinden tezkir ve te'nisi malum olduğu için 2 siga ile iktifa olundu. Tamam. Nefs-i mütekellim vahde. Nefsi mütekellim maal gayr. Evet. Şimdi bazı erkeğin sadası sesi hatuna benziyorsa da o nadir bulunuyor. Yani onun sadasını anlayamazsın. Erkek midir, kadın mıdır acaba? Bu nadirdir. Nadir ise en nadir kel ma'dum. Nadir yok hükmündedir. Yok. Yok gibi kabul edilir. Onun için ekser sesi duyduk mu anlarız. Yani müzekker midir ben? Erkek derse ki nasartü müzekke. Kadın derse nasartü müennes. Onun için orada müzekke müennes demiyoruz. Nefsi mütekellim vahde. Nefsi mütekellim maal gayr. Evet. Peki bu surette ne çıktı ortaya? 3 siga müzekker gayb. 3 siga müennes gaibe. 3 siga da müzekker muhatap. 3 siga müennes muhataba. 2 mütekellim sigaları. Mütekellim vahde, mütekellim mal gay. Kaç etti? 14 siga etti. Emsile-i muttaride kaç kısımdır? Evet. O siga. 14 siga. Emsile-i muttaride kaç kısımdır? 2 kısımdır. Malum, meçhul. Malum ne demektir? Malum, bilinen şey. Malum, bilinen. Burada faili bilinen fiil demektir. Malum fiil ne demek? Faili. El-mebni lil-fa'il. Fail için bina kılmış. Yani faili belli. Meçhul ne demektir? Meçhul bilinmeyen şeydir. Burada faili bilinmeyen fiil. Faili yok, bilinmiyor. Tamam. Fiil, lügatta neye derler? Fiil, lügatta iş demektir. İş, eylem. Istılahta fiil ne demek? Üç zamanın birine mukarin olarak bir işe delalet eden kelimedir. Üç zamanın birine. Bak, üç zaman var. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Tamam? Buna mukarin olarak bir işe delalet eden kelime. Bir işin olduğuna veya olacağına. Tamam? Olduğuna, olacağına ve oluyor olduğuna. Tamam? Darabe, dövdü. Yadribu, döver. Veya dövecek. Dövme işini yapacak. Fail ne demektir? Fail bir işi işleyene denir. Üç zaman hangileridir? Mazi, hal, istikbal. Mazi neye deniyor? Mazi geçmiş zamana deniyor. Tamam? Mazi geçmiş zaman. Hal neye deniyor? Hal içinde bulunulan zamana deniyor. İstikbal neye deniyor? İstikbal gelecek zamana deniyor. Şimdi bir de kemiyeti itibariyle fiilleri ayıralım. Fiiller kemiyet itibariyle kaçtır? Kemiyet. Kaç kişi yapmış? Bir mi? İki mi? Üç ve üçten fazla mı? Fiiller kemiyet itibariyle üçtür. Müfret, tesniye, cem'i. Müfret, tesniye, cem'i ne demektir? Müfret bir, tesniye İki, cemi üç ve üçten ziyade demektir. Müfrat bir, tesniye iki, cem üç ve üçten ziyade. Cem kaç nevidir? Cemi çoğul. Kaç nevidir? Cem iki nevidir. İki çeşit, iki türlü cemi var. Musahhah, değil mi? Mükesser. Cem'i musahhah. Cem'i mükesser. Cem'i musahhah neye deniyor? Şimdi bunlarla karşılaşacağız. İsmi faili çekerken diyeceğiz ki ismi faili sigalarken nasirune cem'i musahhah. Nussarun cem'i mükesser. Burada bu tabirleri bileceğiz. Cem'i musahhah neye denir? Cem'i musahhah müfredinin heyet ve maddesi bozulmayarak yapılan cemidir. Tamam? Müfredin heyet ve maddesi, vezni de, maddesi de bozulmayarak yapılan cem. Nasirun, nasirune. Bak nasirun. Nasirun müfred. Nasirune. Cem-i mükesser neye denir? Müfredin madde ve heyeti değişerek yapılan cemidir. Nasirun Nussarun, kitabun, kütübün, kütübün. Peki, cem'i mükesser kaç nevidir? Cem'i mükesser, kırık çoğul. Kırık çoğul diyorlar ona. Müfredin şekli cem'i de değişiyor. Tamam mı? Değişiyor. Kaç nevidir? İki nevidir. Cem'i kıllet, cem'i kesret. Cem'i kıllet, cem'i kesret. Cem'i kıllet nedir? Cem'i kıllet demek 3'ten 10'a kadar delalet eden cem'idir. 3'ten 10'a kadar delalet eden cem'a cem'i kıllet deniyor. Cem'i kılletin vezinleri var bak. Cem'i kılletin vezni 4. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Tamam mı? Ef'ulun. Ef'ulun. Şehrun. Şehrani eşhurun. Eşhur. Ef'alun. Şecerun. Şecerani eşcarun. Ef'iletun. Emsiletun. Mithalun. Mithalun emsiletun. Fi'letun. Feten. Fete yani fityetün. Tamam mı? Fityetün. Cem'i kesret neye denir? Cem'i kesret 3'ten ila gayri nihaya miktara delalet eden cem'a ne denir? Cem'i kesret denir. Bu da böyle. Kemiyet. Keyfiyet. Fiiller keyfiyet itibariyle kaçtır? Keyfiyeti. Hali, durumu. Müzekker mi, müennes mi? Değil mi? Fiiller keyfiyet itibariyle 2'dir. Müzekker, müennes. Müzekker ne demektir? Müzekker erkek. Eril. Erkek. Müennes ne demektir? Müennes dişi demektir. Peki o zaman. Gâib, muhatap, mütekellim ne demektir? Bir bu kaldı şimdi. Bunu da söyledik mi? Artık sigaya, sigalamaya geçeceğiz. Gâib, göze görünmeyen, gözümüzde görmediğimiz, göze görünmeyen, yani kendinden bahsedilirken hazır olmayan şahs. Yanımızda, karşımızda bulunmayan. Muhatap, hadır olup kendisine söz söylenen şahs. Muhatap. Mütekellim, söz söyleyen şahıs demektir. Sözü söyleyen kişi. Geldik şimdi fiil-i madiye. Fiil-i madi. Dün akşam muhtelifeyi okuduk. Fiil-i madi. Binayı ma'lum. Müfret. Müzekker. Gâib. Değil mi? Evet. Manası yardım etti. Ketebe. Fiil-i madi, binayı ma'lum, müfret, müzekker, gâib, manası yazdı. Şeribe, fiil-i madi, binayı ma'lum, müfret, müzekker, gâib, manası içti. Ekele, fiil-i madi, binayı ma'lum, müfret, müzekker, gâib, manası yedi. Değil mi? Peki, bunların için. Fiil-i madi neye denir? Fiil-i madi, maddesiyle bir işe, heyetiyle geçmiş zamana delalet eden fiildir. Yazdı. Ketebe. Ketben yazmak demek. Ketebede yazma işi var. Bir de yazma için geçmiş zamanda olduğu var. Feale vezinde olduğundan dolayı geçmiş zamana delalet ediyor. Maddesiyle bir işe, heyetiyle geçmiş zamana delalet eden fiile ne derler? Fiili mazi derler. Şimdi fiil-i mazi malumun emsileyi mutterdesini çekelim. Kete, nasara. Nasara, nasaru. Nasarat. Nasarata, nasarne. Nasarte, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunne. Nasartu, nasarna. Ketebe. Keteba, ketebu. Ketebet. Ketebeta, ketebne. Ketebte. Ketebtuma, ketebtum, ketebti, ketebtuma, ketebtunne, ketebtum, ketebna. Tamam. Evet. Evet. Nasara. Fiil-i madi. Binayı ma'lum. Müfred. Müzekker. Gayb. Manası yazdı. Bir gayper geçmiş zamanda. Keteba. Fiil-i madi. Binayı ma'lum. Tesniye. Müzekker. Gayb. Manası yazdılar iki gayip eller geçmiş zamanda. Ketebu fiili mazi binayı ma'lum cem'i müzekker gayip. Manası yazdılar cem'i gayip eller. Ketebet fiili mazi binayı ma'lum müfret müennes gaibe. Manası yazdı. Bir gaibe avrat geçmiş zamanda. Ketebeta fiili mazi binayı ma'lum tesniye müennes gaibe. Manası yazdılar iki gaibe avratlar, iki gaibe kadınlar geçmiş zamanda. Ketebne, ketebne, nasar ne? Evet. Nasar ne, keteb ne, darab ne, evet. Fiil-i madi, binay-i ma'lum, cem'i, müennes, gâibe, manası Yazdılar. Ketep ne olursa yazdılar. Nasar ne? Yardım ettiler. Darab ne? Dövdüler. Cemi. Cemi. Gaybe avrattılar. Geçmiş zamanda. Nasarte. He? Ketepte mi? Ketepte. Ketepte. Peki fiil madi. Binai malum. Müfred. Müzekker. Muhatap. Manası yazdın. Sen. Bir hazır er. Geçmiş zamanda. Ketebtuma. Fiil madi. Binai ma'lum. Tesniye müzekker muhatap. Manası yazdınız. Siz yazdınız. Tamam mı? Sizler. İki gayb. İki muhatap. İki hazır erler. Geçmiş zamanda. Ketebtum. Fiil madi. Binai ma'lum. Cem'i. Müzekker muhatap. Manası yazdınız. Sizler. Cemi hazır erler geçmiş zamanda. Ketepti. Tamam, ketepti. Yazdın demek bu da. Yazdın. Evet. Ama kadına diyorsun, karşındaki kadına. Yazdın. Fiili madi. Binai ma'lum. Müfred. Müennes. Muhataba. Manası yazdın. Sen bir hadıra avrat. Geçmiş zamanda. Ketebtuma fiil madi binai ma'lum tesniye müennes muhataba tesniye müennes muhataba manası yazdınız sizler iki hazıra avratlar geçmiş zamanda ketebtunne fiil madi binai ma'lum cem'i müennes muhataba manası yazdınız sizler cem'i hazıra avratlar ketebtü fiil madi binai ma'lum nefsi mütekellim vahde manası yazdım ketebtü yazdım nasartü yardım ettim darabtü dövdüm şekertü Şükrettim. Hamittü. Hamdettim. Hamdettim. Peki. Ketebna. Fiil madi. Binai ma'lum. Nefsi mütekellim ma'al gayr. Tamam. Nefsi mütekellim ma'al gayr. Evet. Manası yazdık. Darabna. Dövdük. Ketebna. Yazdık. Darabna. Dövdük. Nasarna? Yardım ettik. Yardım ettik. Tamam. Zehebna? Gittik. Raca'na? Döndük. Evet. Ekelna? Yedik. Yedik. Şeribna? İçtik. İçtik. Hamidna? Hamdettik. Hamdettik. Tamam. Peki. Peki. Bunlar böyle şey yapın. İyi çekin. Hamide, Hamida, Hamidu. Hamidet, Hamideta, Hamidine, Hamidte, Hamidtuma, Hamidtum, Hamidti, Hamidtuma, Hamidtunne, Hamidtu, Hamidina. Şimdi, fiil madi ma'lum. Nasıl meçhul yapacağız? Nasıl meçhul yapalım? Fiil madi ma'lumu meçhul kılmak için fa'ul fi'li mazmum, aynul fi'li meksur kılınır. Tamam. Ketebe kütibe. Nasara nusira. Darabe duribe. Tamam. Kütibe. Kütiba. Kütibu. Kütibet. Kütibeta. Kütibne. Kütibte. Kütibtuma. Kütibtum. Kütibti. Kütibtuma. Kütibtunne. Kütibtu. Kütibna. Evet. Peki. Kütibe. Fiil madi. Binai meçhul. Dikkat edeceğiz öyle. Binai meçhul. Müfred. Müzekker gayb. Manası yazıldı. Yazıldı. Bir gayb. Tamam, yazıldı. Bir gayb. Er geçmiş zamanda. Ketebe yazdı. Kütibe yazıldı. Nasara yardım etti. Nusra bulundu. Edildi, olundu. Edildi, olundu. Darebe dövdü. Duribe dövüldü. Tamam. Katele öldürdü. Kutile öldürüldü. Öldürüldü. Kütiba. Geçtik tesniyeye bak. Kütiba. Elif geldi sonuna. Kütiba. Damir merfudur. Fiili madi. Binai meçhul. Tesniye. Müzekker gayb. Manası yazıldılar. Lar. Bak yazıldı. Yazıldılar. İki gayb erler. Geçmiş zamanda. Kütibü. Fiili madi. Binai meçhul. Cem'i müzekker gayb. Manası yazıldılar. Cem'i gayb erler. Geçmiş zamanda. Kütibet. Fiili madi. Binai meçhul. Müfret. Müennes gaybe. Manası yazıldı. Bir gayb avrat. Geçmiş zamanda. Tamam. Kütibeta. Fiili mazi. Binai meçhul. Tesniye. Müennes gaybe. Manası yazıldılar. İki gaybe avratlar. Geçmiş zamanda. Kütibne. Fiili mazi, binai meçhul, cemi, müennes, gaibe, manası yazıldılar, cemi, gaibe, avratlar, geçmiş zamanda. Evet, şimdi gaib, gaibe bitti. Muhatap, muhataba, karşımızda, yazıldın, yazıldınız, yazıldın, sen ey kadın, yazıldınız, yazıldın. Ondan sonra nefs-i mütekellim. Yazıldım, yazıldık. Değil mi? Peki, kütip te. Fiili mazi, binai meçhul, müfret, müzekker, muhatap, manası, yazıldın sen, bir hazır er, geçmiş zamanda. Kütip tüma, fiili mazi, binai meçhul, tesniye, müzekker, muhatap, manası, yazıldınız sizler, iki hazır erler, geçmiş zamanda. Kütüptüm. Fiili mazi, binai meçhul, cemi, müzekker, muhatap, manası, yazıldınız sizler, cemi, hazır erler, geçmiş zamanda. Evet, kütüpti. Fiili mazi, binai meçhul, müfret, müennes, muhataba, manası, yazıldın sen, bir hazıra avrat, geçmiş zamanda. Kütip tüma, fiili mazi, binai meçhul, tesniye, müennes, muhataba, manası, yazıldınız sizler, iki hazıra avratlar, geçmiş zamanda. Evet, kütip tünne. Fiili mazi, binai meçhul, cemi, müennes, muhataba, manası, yazıldınız sizler, cemi, hazıra, avratlar, geçmiş zamanda. Kütiptü. Fiili mazi, binai meçhul, nefsi, mütekellim, vahde, manası, yazıldım ben, geçmiş zamanda. Evet, kütibna. Fiili mazi, binai meçhul, nefsi mütekellim ma'al gayb, manası yazıldık biz, geçmiş zamanda. Evet. Bu böyle. Şimdi bu fiil mazinden bak başka da meçhul çekelim. İki tane daha çekelim. Nusira. Nusira. Nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirne, nusirte, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunne, nusirtu, nusirna. Duribe. Duribe. Duriba, duribu. Duribet, duribeta, duribne, Duribtum fiili madi, binayı meçhul, cem'i müzekker muhatap, manası dövüldünüz sizde, cem'i hazır erler geçmiş zamanda. Duribtü fiili mazi, binayı meşhul, nefsi mütekellim vahde, manası dövüldüm ben geçmiş zamanda. Duribu fiili mazi, binayı meşhul, cem'i müzekker gâib, manası dövüldüler, cem'i gâib erler geçmiş zamanda. Gerisini buna uygun olarak yaparsınız. Tamam. Peki. Geldik fiil-i muzariye. Fiil-i muzariye de sonra yaparsınız. Yarın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.